Biće ovo, svi to kažu, teška godina, ma ništa novo u najavi, još par je kriza, poneki rat zbog ko zna kog. Nestali su dobri ljudi, uzeo ih Bog, a naša deca uče kako da prežive u ovom svetu surovom. Ma sve bi bilo mnogo lakše da si sa mnom ti, pa da mogu bar sa nekim sve podeliti. 011, Beograd sad te krije, ja te tražim, a milioni ovde žive. I kao luda, ja za jezik se ugrizem, kad poželim da ti me opet vrisnem. Biće bolje, to nam kažu svakog dana svi, i pričaju nam iste bajke, iste laži. Al džaba sve kad ostariš, sad je važno da se živi. Prolazno je sve kad nikog nema da se nađe, jer je teško, samo ljubav ostaje. Sve bi bilo mnogo lakše da si sa mnom ti, pa da mogu bar sa nekim sve podijeliti. 011, Beograd sad te krije, ja te tražim, a milioni ovdje žive. Kao ludak, ja za jezik se ugrizem, kad poželim da ti me opet prisnem. 011, Beograd sad te krije, ja te tražim, a milioni ovdje žive. I kao ludak, ja za jezik se ugrizem, kad poželim da ti me opet prisnem. Beograd sad te krije, ja te tražim, a milioni ovdje žive. I kao ludak, ja za jezik se ugrizem, kad poželim da ti me opet prisnem. 011,